Halleluja, jeg synger og glæder. Halleluja, min time skal komme. Amen, vejen bliver tung at betræde. Vil jeg gå den med fred? Skal forbage.